ții minte, măi Ioane, când plecai seara pe vale, pe la mândruțele tele, care te iubeai cu ele. Sâmbăta stai cu Elena, duminica cu Ioana, și apoi toată săptămâna petrecei cu Carolina. La mulți ani, Ioane, bea și te petrece, nu uita că viața-i scurtă și că mâine trece. La mulți ani, Ioane, bea și te petrece, nu uita că viața-i scurtă și că mâine trece. Și dă muzica mai tare, petreci cu voioșie, că-i motiv de veselie. Închină cu foc paharul, cu prietenii și neamu. La mulți ani, Ioane, bea și te petrece, nu uita că viața-i scurtă și că mâine trece. La mulți ani, Ioane, bea și te petrece, nu uita că viața-i scurtă și ca mâine trece. Nu uita că viața-i scurtă și că mâine trece. La mulți ani, Ioane, bea și te petrece, nu uita că viața-i scurtă și că mâine trece.